نا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. اب یہ آخری مثال کرنے ہیں گھر کی چار دیواری کے کنبے کے, تو تین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنی منتری کے دنوں میں, بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں, اس کو یار تھوڑا سا پیچھے رکھ دیا, پانچ دن بالکل قریب آگے رکھنے سے تو آواز جو ہے نا صفائی کے ساتھ ہی سمجھا دی. ہاں جی, عورت ایام حیض میں جب ہوتی ہے تو یہود لوگ ان کا میں عورت کو وہ بدحال کر دیتے تھے, یعنی وہ عورت سے نہ اس کا پگا کھاتے تھے, نہ اس کے ہاتھ سے پیتے تھے, نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, نہ لیٹتے تھے, حتیٰ کہ وہ ایک جدا کسی کوٹری میں اور کسی چھپر میں یا کمرے میں اتنے دن گزارنے کا, جیسا کہ بائی کاٹ کیا, یہ حشر ہوتا تھا اس غریبنی کا. تو ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہودی جو تھے ان میں سے جب کوئی عورت حیض, اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا تھا, اخراجیہا من البیت, اپنے اس روزینہ کے گھر سے نکال دیا اور اس سے نہ اس کے ساتھ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور ایک کمرے میں بھی جمع نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ یہ کہاں کس حد تک صحیح ہے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا بھائی سالون کان المحیض, بات سمجھ میں آ گئی, اس آیت کا شان حضور فرمایا اور سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں, کہہ دیجیے ہوا حضرت وہ تکلیف ہے, پانچ اگر انسا ان تکلیف کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو, حیض کے دنوں میں بلا تک ربو ہونا اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, خریدا تکا ہرنا, بس جب وہ پاک ہو جائیں آت ہونا تو پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ بینا, بے شک اللہ نے دوست رکھا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو, وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ, اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو طہارت حاصل کرنے والے, پاکیزگی حاصل کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ ساتھ بیان کیا, وہ مسئلہ سوال کا جواب ملا کہ حالت حیض میں وہ حاجت ایک بشری کو درست نہیں ہے, بشری حاجت کو پورا کرنا یہ درست نہیں, یہاں تک کہ وہ منتھلی کے دن ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر لیں. فقہا نے اس کی مزید تشریحات کی ہے کہ مثلاً ایک عورت اس کا وہ یہ دن ختم ہو گیا ہے, کھانا خون آنا بند ہو گیا ہے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا, لیکن نماز کا ٹائم اس کی خون کی بندش پر گزر چکا ہے, تو اس کے نانے سے پہلے وہ مجامت کرنا زیادہ کرانا. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ وہ نہایت مقام متفن اور غلیظ قسم کا ہو چکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں آیا جب عورت خون بند ہونے پر نہائے تو وہ کسوری وہاں خوشبوئی لگائے اور پھر وہ جو ہے یہ حالت جو یہ خون نکلتا ہے یہ سخت گرم ہوتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, امام کائنات نے بڑی حکمت اور دانائی کی وجہ باتیں اور سبق امت کو دیے ہیں. یہ طبی نقطہ نظر سے بھی زبردست مسئلہ ہے کہ وہ خون جو ہوتا ہے سخت گرم ہوتا ہے اور اس خون میں اگر پرہیز نہ کیا جائے, مباشرت کی جائے, تو نہایت مہلک قسم کی بیماریاں کھلتی ہیں, مثلاً آچک سوراخ جیسی بیماریاں وہ اس صورت حال میں پیدا ہوتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ نمردی تک آدمی پہنچ جائے. مسالے میں سخت گرمی پہنچ سکتی ہے. اس واسطے حدیث میں یہ آیا کہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو وہ صدقہ. ہاں جی, نساؤکم ہر سنت. اللہ نے کہاں کا حکم دیا ہے؟ جہاں سے کہ یہ نظامت کرنے سے حمل پھیلتا ہے بچہ بچی پر, اور وہ ہے اگلی جانب. نساؤکم ہر سنت, فرمایا تمہاری بیوی ہے, تمہاری پیٹی ہے. ہاں تو ہر سکوں میں نہ سیکھو, اپنی کھیتی کو آؤ جہاں سے چاہو, لیکن آؤ کھیتی کو جہاں سے پیداوار اور اناج نے اگنا ہے, چارے نے اگنا ہے, وہاں آؤ. آؤ تھا کسی جانب سے تو وہ اناج اگنے کی یہاں کون سا راستہ ہے دونوں راستوں میں سے؟ قبل. مطلب یہ ہے کہ قبل میں آؤ. ویسے یہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اجازت دی ہے اپنے تلذذ حاصل کرنے کی جون سی بھی صورت اختیار کر لے, بیٹھ کے کرے, کھڑے ہو کے کرے, آگے کی طرف سے کرے, پیچھے کی طرف سے کرے, کروٹ کی طرف سے کرے, جیسے بھی چاہے اس کو شریعت کے اجازت دی. لیکن مرد اور عورت کو عقل مندی سے کام لینا. جوان آدمی ہے اور قریب الوضع حمل کے دن ہیں, تو ان قریب الوضع حمل کے دنوں میں بھی وہی انداز اختیار کرے جو اس وقت اختیار کرتا رہا جب وہ پیٹ سے خالی تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ عورت کو تکلیف کا اندیشہ, تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس واسطے وہ اپنی انسانی ضرورت پوری کرے, لیکن ایسے انداز کے ساتھ کہ اپنے وہ فیقہ حیات کو تکلیف میں بھی نہ مبتلا کر دے. یہ عقل سے کام لے رہا ہے. تو بھائی سارے وہ مولوی صاحب کہاں ہیں جو سوال کیا کرتے ہیں؟ کمال ہے بھائی. اور دیکھو کسی لڑکے کو بھیجو جلدی کرو. دیکھو آپ کیا طریقہ ہے, ایک دوسرے کو تم اٹھاتے نہیں ہو, وہ سویا ہوا ہے کمرے میں. ہاں جی, ماہواری میں نکاح ہو سکتا ہے لیکن مجامت جائز نہیں. نہیں, اصل میں ولیمہ تو جمع ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اکثری چیزیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے چونکہ میاں بیوی ملے نہیں ہیں, مباحثت نہیں کی جائے, اگر ولیمہ روک لیا جائے, یہ نہیں. ہاں جی, بعض دفعہ اتنا اہتمام ہوتا ہے شادی والے گھروں میں کہ میاں بیوی کو اکٹھا ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا اولیاء کو, وہ ان دنوں میں نکاح کر دیتے ہیں جن دنوں میں مجامت آدمی نہیں کر سکتا منسلک کے دنوں میں. تو ولیمہ کو مؤخر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حکم اعلی حکم والے اکثر ہوا کرتا ہے. اچھا جی, نساؤکم کم ہر سلکوں خاص ور سکوں, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, بس آؤ تم اپنی کھیتی کو جہاں سے چاہو, مقدم ہم کر سکوں, اور اپنی آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے. وتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور جان لو کہ بے شک تم اس اللہ کو ملنے والے ہو بشر المؤمنین, اور بشارت دے دیجیے مومنین. یہ جو فرمایا قدموا لانفسکم, مطلب نیک عمل کرو جو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے, وہ بیاہ ہو, وہ شادی ہو, وہ غمی ہو, وہ خوشی ہو. مارا اللہ کے ساتھ رابطہ مومن مرد عورت کا برابر قائم رہنا ضروری ہے. فرمایا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اور مت بناؤ اللہ کو نشانہ, اللہ کو رکاوٹ اپنی قسموں. فرمایا اور اللہ سے ڈرو، یہ کہ نیکی کرو تم اور اللہ سے ڈرو اور تس لو، اور یہ کہ تم اصلاح کرو فرماؤ درمیان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. یعنی قسم کو فعل خیر سے رکاوٹ کا باعث نہ بناؤ. مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم ہے فلانی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ کی قسم ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ کی قسم ہے فلانے اپنے بھائی کے ساتھ آج کے بعد بولوں گا نہیں، تو پھر اصلاح کرانے والے اس کی اس غلطی کو دور کرانے کے لیے کوشاں ہیں کچھ لوگ، بھائی تم نے یہ غلط قسم کھائی ہے. تو وہ کہتا ہے اب تو میں قسم کھا چکا، میں اب قسم کیسے توڑوں؟ فرمایا ایسی قسم کو نیکی کے کام میں رکاوٹ اور مانے نہ سمجھو. ایک آدمی گناہ پر قسم کھا چکا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی گناہ پر قسم کھا چکا ہے تو وہ قسم توڑنی ضروری ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ میں ایک چیز پر قسم کھا بیٹھتا ہوں لیکن جب دیکھتا ہوں کہ اس کا الٹ افضل اور بہتر ہے قسم کے خلاف والا کام، تو میں وہ کام کرتا ہوں جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ لے لیتی ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دیکھو تمہارے ملک میں الیکشن تو ہوتی رہتی ہیں، الیکشنوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بھولے بھالے نمازی مسلمان نیک ایک امیدوار ایک کینڈیڈیٹ لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اس آدمی لے کر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ کا حال نہیں، لیکن دوسرا اس سے بہتر اور نیک ابھی سامنے نہیں آیا اور نہ اس کا اس کو علم ہے، تو وہ وعدہ کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد نیک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے اب تو میں مجبوری میں تو وعدہ کر سکتا ہوں. بھائی خلاف افضل جب اور خلاف شریعت جب قسم کو نہیں ضروری ہے، تو اگر وہ وعدہ غلط آدمی کو دے بیٹھا ہے تو وہ وعدہ بھی توڑنا ضروری ہے. اور ڈٹ کے کہہ دے کہ تم سے وعدہ کیا تھا لیکن اب تمہاری بنسبت یہ بندہ میری نظر میں اصلہ ہے، لہذا میں اس وعدے کو نہیں نبھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب قسم توڑی جائے گی تو پھر غلط وعدہ کیوں نبھایا جائے؟ ہاں اگر وہ وعدے کو قسم کے قائم کام سمجھتا ہے تو تین روزے رکھے. ہاں جی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلوا بين الناس والذين لم يعاذركم الله في الأرض في أيمانكم ولكن يعاذركم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. اللہ نے پکڑتا تمہیں لگو تمہاری لگو قسموں میں، لیکن وہ معافی کرتا ہے ان قسموں میں کہ جن کا تمہارے دلوں نے قسم کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یاد رکھیے قسم تین قسم کی ہوتی ہے، قسم تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، اور ایک ہوتی ہے یمین غموس. یمین غموس یہ تین قسم کی قسم ہوتی ہے. یمین لغو یہ ہے کہ کئی آدمیوں کا تقیہ کلام ہی قسم بنا ہے، ہر جملے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جیتا، رب کی قسم میں نے جیتا، یہ ان کا تقریبا کلام بن جاتا ہے اور اس سے قسم کھانے کا ارادہ اور قصد نہیں ہوتا. اس کو یمین لغو بولتے ہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت ختم کرنی ضروری ہے مگر اس کا کفارہ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی یہاں آیا، مثلاً ایک مولانا ہے نامی جرامی، بعینی اسی کی شکل اور صورت کا ایک دوسرے مولانا آئے، لیکن تم پٹھان نہیں سکے. بعد میں بات ہوئی کہ کہ مولانا فلانے یہاں تشریف لائے تھے, دوسرے کا وہ تو نہیں آئے. اور تم کیونکہ تم اس کو درست اور اپنے دل میں صحیح سمجھتے ہو کہ وہی تھے تو قسم کھا بیٹھے, تو اس قسم کا کفارہ نہیں ہے. یہ زمین نظر, اور ایک ہے زمین من عقیدہ. زمین من عقیدہ یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں, زمانے مستقبل کے بارے میں قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وہ اگر آپ غلط صورت حال میں قسم کھا بیٹھے ہیں اور اس کا خلاف کرنا بہتر ہے, تو یہ زمین من عقیدہ کا کفارہ دینا ہوگا, دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین روزے رکھنے, اور اس کا خلاف کرنا چاہیے بس. اور ایک ہے یمین غموس. یمین غموس یہ ہے کہ ماضی کے کسی کام کے بارے میں قسم اس فعل کے الٹ میں آمدن قسم کھائی. مثلا ایک آدمی نے کسی کی چوری کی اور آپ اسے قسم لیتے ہیں تو وہ قسم کھا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چوری نہیں کی جبکہ اس نے کی ہے. تو یہ ہے یمین غموس, اور یہ اس کو غموس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی اللہ کی ناراضگی کی قسم ہے, اور اس قسم یہ قسم ایسی ہے کہ جہنم میں ڈبونے والی. غموس کا معنی ہی ہے, اس لیے زمین غموس سے بچنا نہایت ضروری ہے. اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ پھر جب سمجھ آ جائے کہ میں نے جھوٹی قسم کھا کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا ہے, تو پھر اللہ کے سامنے روئے چلائے توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, آئندہ زندگی میں میں ایسا نہیں کروں گا. یمین غموس یعنی قسم ہے تین قسم کی, ایک ہوتی ہے یمین لغو, ایک یمین من عقیدہ, اور ایک یمین غموس. تینوں کی سمجھ آ گئی؟ اچھا, من عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم جو آئندہ زمانے کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں آپ جو قسم کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یمین من عقیدہ. اور جو ماضی میں آپ نے کوئی کام کیا ہے اس کے الٹ, یا نہیں کیا تو اس کے الٹ جھوٹی قسم کھانے, اس کو کہتے ہیں یمین غموس. جیسے میں نے مثال دی کہ ایک چور ہے, اس نے چوری کی ہے اور وہ قسم دے دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی, یہ یمین غموس. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, جی یہ تو ہوگا نا, عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. بھائی پردہ ڈالنے کے لیے اس سے بڑا جرم کر لینا جس جرم پر پردہ ڈالا جائے. بھائی عزیز, یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے, ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے. ہاں جی, للذین یعلون من نسائهم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فعلوا فإن اللہ غفور رحیم. اب اس سے پہلے یہ اجتماعی سوسائٹی کی بعض بیماریاں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے. مثلا پیچھے شراب, یوگا, ان کی یہ چیزیں عداوت اور بغض کو جنم دیتی ہیں. اور پھر گھر کی چار دیواری, اجتماعی سوسائٹی اور کنبے کے مسائل شروع ہو گئے. کہ پہلا مسئلہ اس میں تھا کہ اسرا کی صلاح ان میں ہونی چاہیے کہ سوسائٹی میں فساد سے بچا جا سکے, اور فساد سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ عورت کا ولی نکالا اپنی اجازت سے. اور پھر اس میں بھی اصلاح ہے کہ وہ عورت جو مثلاً 20-25 دن خاوند کو ہر اس کی خدمت کرتی ہے اور 5 دن منتھلی کے آ گئے تو اس کو بائی کاٹ کر دیا جائے, یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے. اس کا دل دور ہوگا, یہ اس کی نہایت رسوائی ہے. اس میں تو پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھانا اس کے ساتھ عداوت بغض پیدا ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، یا گناہ کرنے پر قسم کھا لینا وہ اللہ سے دوری حاصل ہوتی ہے. تو یہ مسائل پہلے بیان کیے گئے اور اب وہ مسائل آگے بیان کیے جا رہے ہیں جو اسی قسم کی بیماریوں کے ازالے کے لیے ہیں. مثلا یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے متعلق قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اب وہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر اپنی قسم توڑ کے اپنی بیوی کے قریب چلا جائے تو وہ قسم ختم ہو گئی اور قسم کا دوبارہ دینا پڑے گا. اور اگر 4 ماہ پورے ہو چکے ہیں اور وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو پھر حدیثی نقطہ نظر سے اس مولی کو، قسم کھانے والے کو، عدالت، قاضی کی عدالت میں حاضری ہوگی، پیش ہونا ہوگا اور وہ اس کو حکم دے گا یا تو اس کو بسا اور یا پھر اس کو چھوڑ دے، پھر ڈگری ہو جائے گی، نکاح ختم کر دیا جائے گا. اور فقہ اناس کے نزدیک اگر اس نے 4 مہینے کے اندر وہ قسم نہیں توڑی اور بیوی کے پاس نہیں گیا تو خود بخود نکاح ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. للذین یؤلون من نسائهم، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، 4 ماہ انتظار کرنا ہوگا. فین فاؤ، اگر 4 ماہ کے اندر لوٹ آئے، فین اللہ غفور رحیم، یہ قسم کھا کے اتنا لمبا عرصہ جو اس کو اپنی صحبت سے محروم رکھا، اب وہ راہ راست پر آ گیا تو اللہ اس کے اس جرم کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہو گیا کام. وہین عزم الطلاق فین اللہ سمیع علیم، اور اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے، اس کا ارادہ کر لیا ان خامدوں نے طلاق دینے کا، تو فین اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی عدم معاشرت پر وہ مصمم ارادہ کر چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے اقوال کو، ان کی نیتوں کو جانتا ہے. ہاں جی، بہرحال یہ مسئلہ ایلا کا بیان ہوا ہے اس آیت کریمہ. علماء میں سے کئی، امام ابو حنیفہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کی قسم کھائی اور 4 ماہ میں اس نے معاشرت نہیں کی ہے بیوی سے، تو یہ مدت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح وہ اس عورت جو ہے جدا ہو جائے گی اور نکاح قائم نہیں رہے گا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ 4 ماہ پورے ہو گئے تو قاضی اور حاکم کی عدالت میں کیس جائے گا، وہ یا تو اس کو حکم دے گا کہ اس سے واپس آ جاؤ، اس کو اپنی بیوی بناؤ، اور یا طلاق کی ڈگری ہوگی، جون سا بھی صورت اختیار کی جائے گی، اس پر عمل درآمد ہوگا. فرمایا والمطلقات وَإِن عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہے، انتظار کریں وہ اپنی جانوں کے ساتھ، 3 کرے 3 ہے اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، جنازت پر ایمان رکھتی ہیں، وبولت ہونا قبرت دہن، اور ان کے خامد جو ہیں وہ پورا پورا حق رکھتے ہیں عدت کے اندر ان کو اپنی طرف لوٹانے کا، اس سلسلے میں ان اراد اصلاح، اگر وہ اصلاح کے ارادے سے دوبارہ منبی بننا چاہتے ہیں اور ان کے لیے مثل اس چیز کی ہے جو ان پر ہے، یعنی عورتوں کو اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں خامد کے ذمے اچھے طریقے سے. بھلے رجال علیہن درجہ، لیکن یہ بات ہے کہ حکم خامد کا چلے گا، آدمیوں کے لیے ان عورتوں پر شوہروں کے لیے درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی وہ عورت جس کو طلاق مل چکی ہے وہ 3 کروح انتظار کرے گی اور حدیث سے تائید ہوگی یا ہنسی مسلک کی کہ کروح سے مراد یا حیض، کیونکہ کروح کرا کی جمع ہے اور کرا یہ من قبیل الازداد، کرا ایسا لفظ ہے جو من قبیل الازداد ہے، یعنی کرا کا معنی طور کا بھی ہوتا ہے اور کرا کا معنی حیض کا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقاء نے حیض کا معنی لیا ہے اور محدثین نے بھی یہی معنی یہاں ملوج خاطر رکھا ہے، اور شوافے نے یہاں معنی طور کا کیا. سمجھ آئی بات کی؟ محدثین رحمہ اللہ براہ راست حدیث پر چلتے ہیں، قرآن پر چلتے ہیں، اس کے جاری مفاہیم کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو پچھلے لکھ دیتے ہیں نا محدثین کو کہ کسی کو شافی لکھا ہوتا ہے، کسی کو مالکی لکھا ہوتا ہے، کسی کو حنبلی لکھا ہوتا ہے، کسی کو حنفی لکھا ہوتا ہے، یہ جیسا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے اکابر علماء نے اس کی توجیہ جاری کی ہے اور بڑی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں صرف موافقات فتویٰ کی وجہ سے پچھڑوں کی عادت ہے وہ لکھ دیتے ہیں، ورنہ ان محدثین میں سے کوئی کسی امام کسی امتی کا مقلد نہیں ہوتا، یہ براہ راست تحقیق کرتے ہیں. تو ایک سلمان کے محدث کے اکثر فتویٰ جات امام احمد کے ساتھ ملتے، ان کو امری لکھ دیتے ہیں. ایک کے اکثر فتویٰ جات امام شافعی کے ساتھ مل گیا، اس کو شافعی لکھ دیا. ایک کے امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھ دیا، مل گیا اس کو حنفی لکھ دیا. حالانکہ محدثین میں سے نہ کوئی شافعی ہے، نہ کوئی حنفی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، نہ کوئی حنبلی ہے، وہ سب اہل حدیث ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ہم اللہ کا شکر ہے، اہل حدیث کا موقف ہے کہ لا علق تعلیم جمی آئمہ کی مسائل جمیلہ کو قدر استحسان سے دیکھنا، ان کو نظر استحسان سے دیکھنا اور ان کی مسائل جمیلہ سے فائدہ اٹھانا، برابر امام حنیفہ کی مسائی سے، امام شافی کی مسائی سے، امام مالک کی مسائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مین سے. یہ اہل حدیث کو فخر حاصل ہے کہ وہ سب کو برابر احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سب کی محنت و کاوش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اسی راستے پر چل کر جو ان ائمہ اربعہ نے راستہ ہمیں متعین کر دیا ہے کہ ہمارے فتاوی جات کو دیکھو اور قرآن و سنت کو تلاش کرو. جس جو جون سا ہمارا فتویٰ سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے، قرآن کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس کو قبول کرو. اور جون سا ہمارا فتویٰ قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، ہم بتقاضا بشریت غلط کی کر بیٹھے ہیں، فتح کر بیٹھے ہیں اپنے فتواؤں نے، فتوے میں یا ہمیں حدیث نہیں پہنچی، تو اس کو چھوڑ دو، اس پر عمل کرنے کی تمہیں ہم اجازت نہیں دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک شخص امام ابو حنیفہ کا ہر فتویٰ مانتا ہے، خواہ وہ حدیث کے الٹ ہے. ایک شخص امام شافعی کا ہی مانتا ہے، ایک شخص امام احمد کا ہی مانتا ہے، ایک شخص امام مالک کا ہی مانتا ہے، تو وہ ائمہ اربعہ کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور قرآن و سنت کی مخالفت بھی ہوگی. اس لیے بھائی یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ حکم ہے جمعی اکابر جو ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم ایک ہی کی جھولی میں پڑ جائیں. جیسے کہ چراغ شاہ کا دور ایسا آیا تھا کہ بیت اللہ میں 4 مسلے، ہم اندازہ لگائیں اتفاق و اتحاد کا مرکز لیکن 4 مسلے. اللہ غریب سے رحمت کرے شاہ عبدالعزیز شاہ سعود کو، جنہوں نے یہ تفریق ختم کی ہے بیت اللہ سے. ہاں جی، تو فرمایا تو یہاں متعلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کرا کی جمع، کرا کا معنی حیض کا بھی ہوتا ہے، کرا کا معنی طور کا بھی ہوتا ہے. امام شافعی بھی اپنے فقہی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لغوی فقہی، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی طور کا ہوتا ہے. اور ادھر پہلے جو اسم عدد آیا ہے وہ مؤنث ہے اور یہ اسالیب عرب میں سے ہے کہ تین سے لے کر دس تک اسم عدد کی تمیز اگر مذکر ہے تو اسم عدد مؤنث آئے گا اور تمیز مؤنث ہے تو اسم عدد مذکر آئے گا. اور امام صاحب ہی کہتے ہیں دیکھیے کرا کا معنی تور کا بھی حیض کا بھی ہے اور تور مذکر ہے حیض مؤنث ہے. تو اب دیکھیں کہ اس کا اسم عدد کیا ہے وہ مؤنث تا کے ساتھ ثلاثہ کرو تو ثابت ہوا کہ یہاں وہ معنی مراد لیں گے جو کہ مذکر اور وہ تور. اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے اور پیروکار انہوں نے بھی اس طرح کی اصولی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی. مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ثلاثہ جو ہے یہ اسم عدد ہے اور یہ خاص ہے پورے تین پر بولا جاتا ہے. اگر ہم اس کو منع توڑ لے لیں گے تو وہ پورے تین ہی بنیں گے وہ یا فضلی سے دونوں طرف سے اتنا گیا ہے. جب حدیث میں وضاحت آ گئی تو بس ٹھیک ہے. پھر یہ قانون قاعدے یہ تو اکثری ہوتے ہیں. قاعدے قانون جو اگر کیے ہیں آل علم یہ سارے اکثری ہوتے ہیں. تو اس واسطے یہاں اس کا معنی ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو راجہ قرار دیا ہے کہ یہاں روایات اس کی تائید میں تو فرما والمطلقات کی طرف بس نو بیاری حسن اصلاح سے کرو اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہیں وہ تین کرا تک ٹھہریں گی. بلا یعنی وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. دیکھو پہلی بات عورت جس کو طلاق ملتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. میل سکتی وہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا وہ مدخولہ ہوگی یا وہ غیر مدخولہ ہوگی. اگر غیر مدخولہ ہے تو اس کی وہ خامن کا منہ سے طلاق کا نکلنا اور اس کے نکاح کا ٹوٹ جانا اس کی کوئی عزت نہیں. جیسا سورہ عذاب میں اللہ نے بیان کیا یعنی وہ بیوی جس کے ساتھ ابھی خلوت سیاح خامن کی ہوئی نہیں اور پہلے ہی اس خامن نے طلاق دے دی. یار یہ کوئی ناممکنات میں نے اسے نہیں ہے. کئی لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں اور کئی جو اس کے شریک بھائی ہوتے ہیں تائے چاچوں کے لڑکے وہ چاہتے ہیں اس کا خراب کام خراب کرنا. اب نکاح ہوتا گیا تو ریپوٹیشن ہوتی ہے بام ہی آپس میں نوجوانوں کی تو کسی نے کہہ دیا یار اس نکاح سے تو ایسی کی اچھا تھا یہ لڑکی کو ایسے کردار کیے ایسی سکی ایک بات چھوڑ دی پٹاخا چلی پٹاخا چھوڑ دیا. وہ عقل مند نہ بنا. کسی نے کہا تھا نا تیرا کان کتا لے گیا تو بےکو کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا کان کو نہیں دیکھا گیا میرے تو کان تھا میرا کان ہے. تو مثلا اس نے فوراً عمل درام شروع کیا. اس نے اپنے شریک بھائی کی یہ بات سنتا گیا تو فوراً طلاق دے دی. میں تمہیں اور بجاؤں گی تو اس کی کوئی عزت نہیں. ایک دن بھی اس کی ایک گھنٹہ بھی عزت نہیں. ادھر اس عورت کو طلاق ملی وہی وہ کسی سے نکاح کر لے جائے گی. یہ ہے غیر مدخولہ. سمجھ آگے بات کی کہ دوسری عورت ہوتی مدخولہ. مدخولہ کا مطلب کہ خامن کے ساتھ وہ مباشرت کر چکی ہے ہم بستر ہو چکی ہے یہ کہا کے بعد تو پھر اس کو دیکھا جائے اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں. ایک دو باتیں یہ اور وہ نابالغہ ہے ابھی اس کو منتھلی آنی شروع نہیں ہوئی یا اوور ایج ہو چکی ہے اس کی ماہواری آنا بند ہو گئی ہے. بعض عورتیں بیچاری بوڑھی ہو کے بھی اکیلی بیٹھی ہے تو کسی ایسے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے اگر کہ بچہ بچی اب نہیں پیدا ہونے کی کل امید ماں حیض آنا بند ہو گئی. تو مدخولہ عورتیں جو ہیں متعلقہ وہ چار قسم کی ہو گئی. مدخولہ عورتیں متعلقہ کتنی قسم کی ہوئی چار قسم کی. ایک وہ مدخولہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, ایک وہ مدخولہ عورت جس کا پیٹ طلاق دینے کے وقت خالی ہے. اب اس کو دیکھیں گے کہ جس کا پیٹ خالی ہے وہ نابالغہ ہے, ابھی اس کو حیض آنا نہیں شروع ہوا, یا حیض آ رہا ہے جوان, اور یا یہ ہے کہ پیٹ سے خالی ہے لیکن حیض آنا بند ہو چکا ہے بڑھاپے میں پہنچنے کی وجہ سے. تو وہ عورت متعلقہ مدخولہ جس جو عمر بڑی عمر کی ہو گئی ہے, حیض آنا بند ہو گیا ہے یا ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, مثلا لڑکی وہ اچھی قد قامت کی ہے, اگر کہ حیض آنا شروع نہیں ہوا لیکن فوراً مجامت اس سے کر لیتا ہے, اس نے طلاق دے دی, تو ان کی عزت 3 ماہ ہے. ان کی عزت کتنی ہے؟ 3 ماہ. یہ سورہ طلاق کسرا میں آگے, یہ سات کسرا سورہ طلاق 28 پارے میں جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا اور وہ مدخولہ ہے اور خامد نے طلاق دے چکا ہے تو اس کی عزت بھی 3 ماہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان دو قسم کی متعلقہ عورتوں کی عزت کتنی ہے؟ 3 ماہ. اور اگر اس کے پیٹ خالی ہے, بچہ نہیں ہے, جوان ہے, تو اس کی عزت 3 حیض. امام شافعی کے نزدیک 3 طور, حناف کے نزدیک اور ہمارے نزدیک 3 حیض اس کی عزت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 حیضوں کے اندر اندر وہ اس کا خامد رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی رجی طلاق میں. رجوع کس میں طلاق میں ہے؟ رجی طلاق میں. اور ایک عورت وہ ہے جو جوان ہے, خامد نے طلاق دے گی اور وہ حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اور حالت عمل میں طلاق دینا جائز ہے, کئی لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتا, لیکن حالت ہے حمل میں طلاق جو دی جائے گی اس کی عزت وضع حمل تک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور یہی فلسفہ ہے اس بات میں کہ طلاق سنہ اور طلاق آسن یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو طور میں طلاق دے, اور اس طور میں طلاق دے جس میں اس نے جمع نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس میں 2 فائدے ہوئے. ایک تو یہ پتا چلا کہ جوان آدمی اور جوان عورت 15-20 دن توڑ کے گزر گئے اور یہ آج اپنی بچی عادت نہیں پوری کی, تو واقعی ان کے درمیان اتنا بوجھ ہو چکا ہے کہ یہ آپس میں مل کے نہیں سکتے. دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ اگر اس نے اس طور میں طلاق دے گا جس میں جمع کر چکا ہے تو ممکن ہے عمل ٹھہر گیا. تو عمل ٹھہر گیا تو اب عورت کو تکلیف میں ڈالا, 9 مہینے تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا, بس لمبی ہوگی نا. اور وضع عمل بھی اس کی عزت ہوئی. وہ اون آ تو ہمارے اگر ہوں گے گانا حملہ ہوں, سمجھا گئی؟ حمل والی عورتوں کی عزت وضع عمل ہے, تو وضع عمل میں 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 8 بھی لگ سکتے ہیں, 9 بھی لگ سکتے ہیں, 10 بھی لگ سکتے ہیں, 12 بھی لگ سکتے ہیں. تو عورت تکلیف میں مبتلا ہو گئی نا, اس واسطے طلاق سننا اور طلاق آسن جس کو فقہا کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ خامد اپنی بیوی مدخولہ کو اگر طلاق دے رہا ہے جوان کو تو ایسے طور میں طلاق دے جس میں وہ مباشر نہ کی ہو, اور پھر مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں, اس کو اسی طرح چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کی بڑی بلائی کی, انسان پر بڑا رحم و ترس کھایا ہے, غصے میں آ گیا, طلاق دے دی, اب اس کو اتنا لمبا عرصہ دے دیا کہ وہ آج نہیں کل نہیں 10 نہیں 15 کو اگلے مہینے 3 حیضوں کی ختم ہونے سے پہلے پہلے عورت بھی اپنے کیے پر پشیمان ہو جائے کہ میں نے اپنے خامد کی یہ جو نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے طلاق ملی ہے, مجھے یہ غلطی کا ارادہ کرنا تھا, میں اپنا گھر کیوں برباد کروں. اور خامد کو بھی یہ احساس ہو جائے, بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان نہیں ہے, نوجوان آدمی کا اکیلے رہنا تجارت میں, سلسل موسم سلمان یہ کوئی آسان تو نہیں ہے. تو وہ بھی اس کو بھی احساس پیدا ہوگا اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے انسانوں کا کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ اس موقع میں. اور یہی وجہ ہے کہ متعلقہ جو ہے رضیا خصوصاً اس کو نان نفقہ اور سکنا دینا پڑے گا. وہ خامد کے گھر میں یہ دن گزارے کلاس کے تاکہ قرب کی وجہ سے پورے کا پورا قرب ہو سکے. کیونکہ ان اب کا غلط حلال ہے اللہ طلاق. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گھر کی بات نہیں چل سکتی تو طلاق جائز تو ہے حلال ہے, لیکن سب حلال چیزوں سے اللہ کو جو برا لگتا ہے وہ یہ طلاق دیں کہ بستا رستہ گھر گر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے خاوند کو اس طور میں طلاق دینا ہوگی جس طور میں اس نے مباشرت نہیں کی تاکہ عورت کی کو تکلیف میں نہ مبتلا کیا جا سکے اور حمل ہو جائے اور اس کی عزت بڑی لمبی ہو جائے. تو اس کو طلاق سننا اور طلاق آسن کہتے ہیں. مزید طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں, اور اگر کوئی دینا چاہتا ہے مزید طلاق ہے تو پھر ہر طور میں طلاق دے, اگلے طور میں دے دے. جمہور علماء کے نزدیک یہ درست ہے کہ ہر طور میں طلاق دے دے. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے قائل نہیں ہے, وہ اس کو مانتے ہی وہ کہتے ہیں طلاق جب پہلے پڑ چکی ہے تو اب جب تک اس کی عزت نہیں ختم ہوتی تو وہ طلاق مزید نہیں ہوتی, خاص دوسرے مہینے میں دے تیسرے مہینے میں. لیکن جمہور اس کو نہیں مانتے اور ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے بعد. تو ہاں اگر ایک ہی طلاق ہوئی ہے تو پھر بغیر شرط مرتا اور بغیر ہر جانے کے نئی نیا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر تیسری بار طلاق دی ہے نا پھر نکاح نہیں ہو سکتا. کرتن کیا روجن ہے, بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا تو اب رہے گا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص کٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے, کٹھی تین طلاقیں, جیسے آج یہ روٹین کر رہا ہے. اور مجھے بڑا صدمہ ہوا کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصاً اخص الخاص یہ مسلک ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقوں کا صادر کرنا ہی جائز نہیں, سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. آئمہ ثلاثہ کا یہ موقف ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں صادر کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اور من ادائے میں لکھا ہے کہ یہ بدعت. جی جی ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہے ان شاء اللہ. ذرا صبر کریں پھر دیکھنا, اگر آپ ذہن میں اشکال رہ جائے تو پھر دوبارہ سوچنا. اب مجھے موقع دو کچھ میں اس کے بارے میں سوچوں. دیکھیے ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا, میں اس صدمے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہی نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام انجان لوگ جو طلاق لکھواتے ہیں وہ عرضی نویسوں سے لکھاتے ہیں, اور عرضی نویس اکثر انفی ہوتے ہیں. عرضی تو کوئی ایک اکا دکا ہوگا, اکثر انفی مسئلہ کیا ہم لیے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں فٹافٹ تین طلاقیں, جبکہ تین طلاقیں دے رہا ہے جائز نہیں تو وہ تین لکھ دیتے. تو پھر اب یہ مسئلہ بن گیا کہ اناف کے مذہب میں ایک وقت کی تین دی گئی تین ہی شمار ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب میاں بیوی کا دوبارہ میاں بیوی بننے کے بغیر گزارا نہیں. وہ مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تین ہو چکی, اب اور کوئی صورت نہیں کہ حلالہ نکالا, حلالے کے بغیر کوئی صورت نہیں. اور حلالہ کیسے نکالا جائے کہ ایک دو رات کی شرط لگا کر کسی آدمی سے نکاح کر دیا جائے, بھئی دو رات یا تین رات کی میں ایک رات کے بعد تو تیرے سے نکاح کرتے ہیں اور تو پھر طلاق دینا. پھر کہتے ہیں پہلا اس سے نکاح کر. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھیے پہلی بات تو اپنی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جب طلاق دینا جائز ہے لیکن اللہ کو بہت برا لگتا ہے طلاق دینا, اب کا گن حلال ہے اور پھر عورت اور عورت کے خاندان کے لیے, ہاں عورت کو اس کا شوہر کتنا مار لے یہ برداشت ہو سکتا ہے, لیکن طلاق واقع ہو جانے سے خاندان پٹ جاتے ہیں ہمیشہ. اور طلاق کے واقع ہو جانے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان کی لڑکیاں جو عورت کے خاندان میں شوہر کے خاندان کی لڑکیاں دھڑا دھڑ ان کو بھی طلاق آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم کیا اس نے کہ طلاق دی. پھر اللہ نے طلاق میں تعدد رکھا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. اس ظالم شوہر نے وہ تعدد اللہ کا دیا ہوا اس کو اب ختم کر دیا. اور پھر ایک ایسا راستہ اختیار کیا مفتیوں نے جو شرعاً زنا اور بدکاری, تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی مثال دیتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نعد ھذا سبحان اللہ رسول اللہ, یہ نکاح جو ہے موقت ہم اس کو زنا سمجھا کرتے تھے امام کائنات کے زمانے. اب جب صحابی بیان کرے کوئی مسئلہ اور نبی علیہ السلام کے زمانے کا نام لے تو یہ رفع میں کی حکم میں ہوتی, یہ حدیث حکمن مرفوع ہوتی. اللہ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ کا ساتھ لائرہ وغیرہ یہ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا عقلی نقطہ نظر کہ ظلم کیا خامد نے تو بیک وقت تین طلاقیں دیں. شریعت میں بھی اس نے ظلم کیا کہ تین طلاقیں صادر کرنا جائز ہی نہیں اور اس نے اپنے مسئلے کو پامال کر کے ظلم کر کے تین طلاقیں دی. اور اس ظالم کے ظلم کی سزا اس کو دی جائے جو پہلے ہی مار کھا چکی اور مظلوم ہے. یہ کہاں کی عدالت ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ظالم کے ظلم کی سزا مزید مظلومہ کو دی جائے کہ تم فلانے آدمی کے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگی ہاں؟ اس لیے اس پہ میں عرض کروں گا ایسے مفتیان حضرات کو کہ وہ نظر ثانی کریں اور ان مظلوم عورتوں پر مزید ظلم کی اجازت نہ دی جائے. پھر میں پوچھوں گا کہ خواہ کوئی کتنا دولت مند ہے اور بہت بڑا حکمران ہے, وہ کسی غریب ترین آدمی سے ایک رات کے لیے اس کی لڑکی اور اس کی بہن کا رشتہ طلب کر سکتا ہے؟ کبھی سنا کہ فلانا بہت بڑا آدمی قابل رشک ہے, وہ نیک ہو وہ بد ہو لیکن صاحب اقتدار ہے بڑا, اور ایک غریب ترین آدمی سے اس نے کبھی رشتہ طلب کیا ہو کہ اپنی بیٹی کا ایک رات کے لیے مجھے نکاح دے دو؟ تو ہم اس کو کیسے نکاح تسلیم کریں جب یہ ممکنات میں ہی نہیں ہے, واقعات میں ہی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک رات کے لیے نکاح کر کے لیے رشتہ مانگا ہو کسی کو, تو اس کو ہم کیسے نکاح کریں؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, دونوں لعنت ہیں جس نے یہ حلالہ کرایا اور جس نے کیا. اور پھر یہ کتنے واقعات ہیں کہ حلالے والا آدمی وہ اس عورت پر قابو پا لیتا ایسا میرا نکاح نہیں ہوا, اور ہنسی مذہب میں یہ کیا ہے کہ حلالے کی شرط پر نکاح کر کے اس کو اپنی ہمیشہ کے لیے بیوی بنا لے. ہاں؟ اور کتنے واقعات ہیں میرے سامنے ایسے جو ایسا ہی ہوا وہ تلملاتے رہ گئے اور انہوں نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی بھر کی بیویوں بنا لی جو ایک رات کی شرط پر نکاح ہوا تھا. بات سمجھا دی؟ اس لیے اس کے زبردست ذہانت نتائج ہیں اور وہ تعدد طلاق میں جو اللہ نے آدمیوں کی نسل آدم کی پر رحم اور ترس کیا تھا اس کو ختم کرنے کے مطابق. اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا شریعت نے اس کو رجی طلاق قرار دیا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حبر امت اس کے راوی عبداللہ بن عباس کہ کان طلاق والا رسول اللہ وسلم ابھی بکرین وسانت خراب ہے عمر طلاق سلاد ہے واہ کام. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد ازاں ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی شمار کیا جاتا تھا, ایک رجی طلاق شمار کیا جاتا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین اور اسلام کی تکمیل کس پر ہوئی؟ امام کائنات پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کا مکمل ہو جانے کا اللہ نے مجمع عام میں اعلان فرما دیا اس آیت سے کہ دین مکمل ہو. اور اس مکمل دین میں کیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک رجی طلاق شمار کیا جائے. اسی عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا جب اس نے کہا تھا نا کہ بانت مل کا وسلاس جو آپ فرما رہے ہیں کہ تین کے ساتھ وہ جدا ہو گئی, اسی عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تین طلاقیں جو ہیں اس کو تم سب ایک سمجھتے تھے کہ تین؟ کہا ایک. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ جس پر محمدی شاپ ہو, حضرت محمد رسول اللہ کی شاپ, وہ بات مانی جائے گی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کیا کہ ایک آدمی رکنا رضی اللہ عنہ امام کس کی مسئلہ کس کی مخالفت کی؟ جی جی اس مولوی صاحب سے پوچھو یہ مخالفت ہے تو عقل کی بات کوئی عقل کی بات کرو. مخالفت کب ہوتی؟ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں تین ہی شمار ہوگی. مخالفت کب ہوتی تو عقل کی بات کرو, مخالفت مت دو. مخالفت عزیز کب ہوتی؟ جب وہ یوں بیان کرتے ابن عباس سے کہ نبی کے زمانے میں تین ہی شمار ہوتی تھی. انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا, تو اس کا مطلب ہے اب جو یہ بیان کرنے والا ہے یہ سیکھا ہے کہ نہیں. اگر یہ سیکھا ہے جو لفظ زید بولتا ہے اور ان کی مخالفت نہیں کرتا تو یہ مقبول ہے کہ مردود ہے؟ اصول کو پڑھ کے دیکھو. ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اب مسئلہ یہ رہا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دلا دی کچھی فحاضر آ رہے حضرت شدید. چنانچہ حضرت رکانہ کو بیوی کو طلاق دینے سے جدائی کی وجہ سے سخت غم لہتے امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہو گیا, جا کے طلاق دینے کا قصہ بیان کیا. تب آپ نے پوچھا کیفا طلاق تھا یا کیفا کمیت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کتنی طلاقیں دی ہے اپنی بیوی کو؟ اس نے کہا تین دی ہیں. طلاق تو سلاسن. آپ نے فرمایا افی مجلس واحد, ایک ہی مجلس میں تین دی ہیں؟ اس نے کہا نام. جی ہاں یا رسول اللہ، ایک ہی مجلس میں تین دی ہیں. آپ نے فرمایا انما تلک واحدہ، انما کلمہ حسر کا نہیں ہے، اور انما کلمہ حسر کا نہیں ہے. فرمایا جو ایک مجلس کی تین ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں شرعاً. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شے کا فرجہ، اگر چاہتا ہے تو عدت ختمی میں ابھی لے جاؤ گھر میں، فراجا چنانچہ وہ لے گیا. کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک بین کا ہی ان کے گھر میں ڈال دی؟ وہ اس کی بیوی ہے اور یہ نبی کا صحابی ہے اور یہ فتویٰ امام کائنات کا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کی؟ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے مسلم یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ کہا لو ام زینہا، کہ حضرت عمر کو یہ فکر رہ گئے کہ اللہ کے نبی نے بیعت وقت تین طلاقیں دینا منع فرمایا ہے اور یہ لوگ، یعنی شریعت میں تین طلاقیں بیعت وقت دینی نہیں چاہیے، بلکہ حضرت اتنے ناراض ہوئے، جیسا کہ نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیعت وقت تین طلاقیں دے ڈالی، تو آپ کام غضبان غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے، زبردست غیب و غضب غیث و غضب میں ہے. تو حضرت نے فرمایا ایلعبو بکتاب اللہ وانا بین حضرتکم، اور ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم نے اللہ کی کتاب کو کھلونا بنا لیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ تین طلاقیں اکٹھی دینی اللہ کی کتاب کو لعب بنانا، کھیل بنانے کے مترادف ہے. اب جو اللہ کی کتاب کو کھیل بنانا ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کو فکر رہ گئے کہ میں امیر المومنین ہوں اور لوگ دھڑا دھڑ جب طلاق دیتے تو تین دے دیتے ہیں، اور یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اب دیکھو نا لفظ، دیکھیے لو ام زینا ہو، اگر ہم اس کو جاری کر دیں تینوں کو، اب لو ام زینا شرط ہے نا، تو بتاؤ اس کی جدا کیا ہے؟ ہاں جی ہوگا، لو ام زینا لکانا امنا. حضرت یہ جدا معذوف ہے، مقدر ہے کہ اگر ہم تین کی تین جاری کر دیں تو لوگوں کے لیے یہ رکاوٹ کا بحث ہوگا، پھر اس جرم سے لوگ باز آئیں گے کہ بھائی اگر تین نام تین ہم نے طلاقیں دے دی تو تین ہی جاری ہو جائیں گی، دوبارہ پھر کوئی راستہ ہی نہیں آئے گا اس کو بیوی بنانے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی جزا کیا ہے؟ لکانا امنا. لیکن اس سے کچھ وقت تک یہ چلتا رہا، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہزار بھی اور یہ سب اس کا چیز اس کے بعد آیا ہے امام جمجود میں، جبکہ سیاسی طور پر اور تاظیری طور پر حضرت عمر نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ چونکہ تین طلاقیں دینا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، لہذا اب جو تین دے گا ہم اس کی تین ہی نامت کر دیں گے بطور فلاح، تاکہ اس سے رک جائے. تو یہ کچھ دیر تک جاری رہا، پھر حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ یہ تو بات غلط ہے، لوگ اس کو شریعت ہی نہ سمجھ رہے، مسئلہ ہی نہ سمجھ رہے. تو حضرت عمر نے پھر اس سے رجوع فرما لیا، جیسے کہ اغاثۃ اللہ خان میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر نے پھر اس سے رجوع بھی فرما لیا، اگر یوں بھی نہ فرماتے پھر بھی یہ شرعی مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ اس پر نبی کی چھاپ نہیں ہے. نبی کی چھاپ اس پر ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دینا اللہ کی کتاب کو کھلونا بنانے کے مترادف ہے. اب دیکھو حضرت ابن عباس تو یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تین طلاقیں جو ہیں ایک رجی شمار ہوتی تھی، اب ہمارے کئی مفتی لکھ رہے ہیں نسائی کی روایت لکھ کر کہ تین طلاقیں اس نے دی، تو حضرت نے یہ لفظ بولے ایلعبو بکتاب اللہ، اور ایک ضعیف سند کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی آیا ہے کہ پھر وہ تین نافذ کر دی. ابن عباس تو یہ بیان کر رہا ہے اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ تین ایک نافذ ہوتی تھی، ہم اس ضعیف روایت کو اس کے مقابلے میں کیسے اچت مان لیں؟ ہم جنکر کے چوٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی دن اور تین تین نافذ نہیں کی، امام بخاری کا یہ استدلال بھی درست نہیں ہے لیان والی عورت کے متعلق جو اس نے، کیونکہ لیان سے تو خود بخود نکاح ہی ختم ہو گیا، اس کی وہ بیوی نہیں. اب میں حیران ہوں ان مسلمان حضرات پر، اللہ تعالیٰ ہماری خطائے معاف فرمائے، آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے. بی بی عائشہ کی روایت جو بخاری میں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، دارقطنی میں آئی ہے، کہ اس عورت نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ حضرت جی میں اس خامت کے گھر نہیں جانا چاہتی، بندہ بڑا اچھا ہے اور بڑا دولت مند بھی ہے، سخی ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن انی اکرہ الکفر فی الاسلام، وہ کالے رنگ کا تھا ذرا، اس لیے وہ کہتی ہے میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے، تو میں اس کی خامت کی نشکری کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو پہلے خامت کے ساتھ جانا چاہتی ہے، غالباً یہی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا اگر پہلے خامت کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اس وقت تک تجھے پہلے خامت سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جب تک تو اس کا ذائقہ نہ چکھے اور وہ تیرا ذائقہ نہ چکھے. اور اگر یہ دوسرا خامت مرد ہے مطلب تو پھر وہ ذائقہ تو نہیں چکھا، پھر وہ پہلے خامت کی طرف تو نہیں لوٹ سکتی. مفتی عام حضرات نے اس روایت کو کہ عطا تزو کی اسائلہ تہو یا زو کا اسائلہ تک کو لا کر یہ فتوے دیے، رسالے لکھے، کتابیں لکھی کہ ثابت ہوا کہ اس نے بیک وقت تین طرح کے دی تھی، حضرت نے تین کی تین ہی شمار کی، تبھی تو یہ فرمایا جب تک تو اس کا اسائلہ لذت نہ چکھے اور وہ تیری نہ چکھے تو پہلے اس طرف نہیں لوٹ سکتی. اگر ایک ہوتی، تینوں کو ایک شمار کیا ہوتا حضرت نے، تو پھر تو اس شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھا جی؟ ایک طلاق بار یا دوسری طلاق، دو طلاقوں پر جدائی ہوئی ہے تو پھر دوسرے خامت کے ساتھ نکاح کی ہی ضرورت نہیں ہے، براہ راست نکاح ہو سکتا ہے. اور نکاح کیا ہے تو اس کے اس اللہ کے تکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے یہ تصور دیا عوام کو اس روایت کو پیش کر کے کہ دیکھو حضرت نے تین کو تین شمار کیا، تب یہ شرط لگائی کہ پہلے کے ساتھ تب نکاح کر سکتی ہے جبکہ تو اس کا اسائلہ چکھا ہو اور اس نے تیرا چکھا ہو، اور وہ تو کہتی ہے نہ مر گئے، اگر نہیں چکھا اس کا اسائلہ تو اس کے ساتھ نکاح دوبارہ تمہارا نہیں ہو سکتا. اتنے افسوس کی بات ہے کہ امام بخاری نے ہی کتاب العدم میں یہ حدیث ذکر کی ہے دوسری سند کے ساتھ. اسی طرح دارقطنی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے کہ کل کہا آخر سرا سے تطویقات، اس نے امام کائنات کے سامنے جا کے یہ بیان دیا کہ حضرت جی میرے خامد نے آخری تیسری طلاق بھیج دی. سمجھا گی نا؟ اب جب کہا کہ آخری طلاق تیسری بھیج دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تینے بیک وقت دی تھی کہ علیحدہ علیحدہ؟ تو اب مجمل حدیث سے یہ فائدہ اٹھانا، کیا ان مفتیان حضرات کو اس تفصیلی روایت کا پتہ نہیں ہے؟ تو اس واسطے اس حدیث کو اس مسئلے کی دلیل بنانا میری تحقیق کے مطابق اور واقعہ کے مطابق غلط ہے. یہ اس کی دلیل ہرگز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ تین طلاقیں مجھ کامیاب نہیں تھیں، یہ تین طلاقیں متفرقہ تھیں. اور جب تین طلاقیں متفرقہ ہو تو پھر بے اتفاق امت وہ پہلے خامن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرے خامن کا اسائلہ نہ چکھے. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو کہاں بات تھی اور کہاں لے جائے گی. اور اسی لیے امتی کی تکلیف میری تحقیق کے مطابق درست نہیں ہے، کیونکہ تقلید میں ایسا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کو پامال کیا جائے، صحیح واقعات کو. کیا بہت سمجھ میں آ گئی تھی، جبکہ امام بخاری کا بھی موقف یہ ہے اور سب محدثین کا یہ موقف ہے کہ لیان کسی کا نام ہے، سب کے انسان

ہوں آپ کو فائدے کے لیے بتاتا ہوں. انڈیا میں ایک جماعت اسلامی نے سیمینار منعقد کیا تھا اور وہ سیمینار خلاصہ کے بارے میں ہی تھا. اس میں ہمارے چوٹی کے علماء میں سے, دیوبندیوں میں سے, بریلوی حضرات میں سے, اہل حدیث حضرات میں سے علماء کو وہ یہ مقالے دیے گئے. اور انہوں نے ہمارے دو اہل حدیث عالم تھے, مولانا ناظم اور محمد ناظم غالباً ان کا نام تھا اور ایک غالباً مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے شہزادے تھے. اسی طرح وہ دو علماء دیوبند میں سے تھے, مالیگاؤں کے ایک عالم اور دو یا تین بریلوی علماء میں سے تھے. تو نہایت معلوماتی وہ مقالے ہیں. جمعیت اہل حدیث لاہور نے ان مقالہ جات کو چھپایا تھا. آپ کتب خانے سے پتہ کریں, اگر وہ مل جائے تو وہ نہایت بہترین ذخیرہ جا کیا گیا اس موضوع کا. آپ دیکھو مولوی بغیر کتاب کے ایسی ہے جیسے فوجی میدان حرم میں بغیر اسلحے کے. تو کتابیں بھی آپ لوگوں کا اسلحہ ہے. یہ جو ہے جلیبیاں کھا لینا, مٹھائی کھا لینا, آم کھا لینا, یہ تھوڑی دیر کا سفر بجائے اس کے کہ آپ اپنی رقم اس چسکے پر زیادہ سے زیادہ جمع کریں, کچھ تھوڑی تھوڑی جمع کر کے اپنا اسلحہ بھی پی جائے. یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے کہیں سے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا, صفحہ تکلیف کھانا پڑے ضرور لیں, بہترین ذخیرہ ہے. اور اس میں مولانا کرم شاہ کا مضمون بڑا زبردست ہے, جو فوت ہو گئے اور بریلوی سکالر میں بہت بڑے سکالر عالمی تھے, عالم تھے مولانا کرم شاہ. تو ہاں چلو ٹھیک ہے, یہ لاہور کے رہنے والے ہیں, ان کو پتا ہے, ان کی خدمات حاصل کرنی. انہوں نے یہ لکھا ہے, دیکھو اس وقت پاکستان کے قانون میں بھی تین طلاقیں ایک مدرسی تین نہیں ہوتی. سودان کا بھی یہی قانون ہے, مصر کا بھی یہی قانون ہے, یہاں جامع عدل جیسی یونیورسٹی ہے, الجزائر وغیرہ کا بھی یہی قانون ہے. اور تمہارے پاکستان میں یہ جو فیملی لاز ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں طلاق میسر ہوتی ہے. اور وہ 90 دن میں طلاق کیسے موثر کرتے ہیں کہ خامن طلاق دے کر مثلا تین طلاق اکٹھی لے کے یونین کونسل میں دے دیتا ہے. تو یونین کونسل کا سیکرٹری جو ہے وہ پھر مہینے مہینے بعد موثر دیکھتا ہے عورت. تو یہ ہر طور میں تین, ہر مہینے میں تین نوٹس تین مہینے میں جاتے ہیں. اب 90 دن میں جا کے وہ طلاق موثر, اور وہ جو پہلے دن اس نے کاغذ پر تین لکھی ہیں وہ مؤثر تمہارے فیملی لاز میں نہیں. اس لیے میرے پاس جو اس قسم کے فتاوا جات آتے ہیں, استفتاء آتے ہیں, تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اگر تم نے یونین کونسل میں طلاق بھیجی ہوئی ہے اور انہوں نے 90 دن میں اس کو مؤثر کر دیا ہے تو پھر دوبارہ یہ رجوع نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور مفتیوں کو یہ یونین کونسل کا جو عمل ہے یہ دریافت کر کے ملعون رکھ کے فتویٰ دینا چاہیے. ہمارے عزیز علماء کو بھی یہ ملعون رکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا تو فرماتے ہیں کہ اطلاق مرداتا, اللہ پاک نے فرمایا طلاق دو دفعہ ہے, انصاف ان بے معروف ہے, بس بند رکھنا ہے اس کے بعد بیوی کو ساتھ بڑائی کے, اور تصریح ہند احسان یا چھوڑ دینا ہے ساتھ احسان کر کے. بھلا یہ ہل لکھوں مانتا خدو اور خام دو شہرو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ پکڑو اس چیز کو جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ, اللہ یہ خافا مگر یہ کہ ڈرتے ہیں وہ میاں بیوی, یا وہ جو سالس اور قاضی بنائے ہیں